Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tesettür, yani örtülme. Tesettür, setirden geliyor. Yani gizlenme anlamına geliyor. Dinde ise örtülme, gerek örtmeye tesettür isim veriyor böyle. Yani başkasının görünme haram olan yeri örtmeye tesettür deniyor. Tesettür farz. Yani örtülme. Erkeğe de, kadına da tesettür farz. Farz olunca bu tabi ibadete giriyor. Demek ki bir erkek, tabi biraz da kadınlar, bir kadın eğer farz diye, yani Allah emri diye örtünürse ne oluyor? Örtündüğü sürece ibadet olmuş gibi oluyor böyle. Nasıl namaz farz, oruç farz, hac farzsa, örtülme de farz olduğundan bir kız, bir hanım farz diye, yani Allah emri diye örtünürse, örtülü olduğu sürece ibadet olmuş oluyor. Hiçbir şey dininde boş yok muhtemelen böyle. Hiçbir şeye boş yok. Demek ki bir insan bir örtülmek ile kendini ibadete bulmuş oluyor. Peki bir insan örtünüyor, hanım örtünüyor ama farz diye değil, Allah için değil. Örf, adet, gelenek diye, mesela köyde yaşıyor, herkes örtülüyor, orada örtünüyor. Bu ne olacak? Örtündüğü için günaha girmiyor, günahdan kurtuluyor. Ama sevabı alamıyor bu. Çünkü ameller niyete bağlı. Hadis ile buyuruyor, ameller niyete bağlı ameller. Bir insan o amellerin ne niyeti yapıyorsa, o sevabı alıyor efendim. Mekke'ye mükerremede bir hanım vardı, kadın vardı. Hicretten sonra orada kaldı. Kadın tabii gelemedi Medine-i Münevvere'ye, orada kaldı. Fakat kadın, mümine kadın, imanlı kadın, Allah'ın Resulü Aleyhisselam hayatta, Medine-i Münevvere'de, tabii kadın orada duramıyor Mekke'ye mükerremede. O anda dul kadın da. Buna biri talip oldu Mekke mükerremede kadına. Evlenmek üzerine buna talip oldu. Kadın da uygun gördü her açıdan. Yalnız buna talip olan erkek Mekke'de en azından müşrik ama mümin değildi daha böyle. Kadın iki şart koştu evlenmek için. Bir, iman etmesi, Müslüman olması. İkincisi hicret Medine-i Münevvere'ye. Bunlara kabul edersen de evlenir dedi böyle. O müşrik de bu kadına aşık olmuş ama. Çok sevip aşık olmuş kadına. Böyle olduğu halde o tapındı, puttan vazgeçemedi. Müslüman olamadı ve vatanından ayrılmak istemedi. Ve tabii kaldı bu iş, oturdu. Evlenmediler. Sonra kadın elhamdülillah bir gidenler buldu, kafile buldu. Onlar beraber kadın gizlice Medine'ye gitti. Bu kadına talep olan erkek, Mekke-i Mükerreme'de müşrik. Kadın gittin duyunca Medine-i Münevvere'ye dayanamadı bu sefer. Ona dayanamadı, yandı, yakıldı, olmadı. Hem iman etmeye gözü aldı, işte gözü aldı, o da Medine'ye geldi burada. O da Medine-i Münevvere'ye geldi. Tabii kadın başta evlenmemişti. Kadın evlendi. Bu kadın erdi yani böyle. Bir gün Aleyhisselam vardı Efendimiz. Eshab-ı Kiram'ın mescitte hicretten bahsetti. Allah için hicret. Ondan bahsetti. Tabii peygamber, Hatemül Enbiya, o sorbet yapıyor. etkili olmaz mı? Oluyor tabii böyle. Herkes duygulandı. Bu kişi de Abdülkays, bu kişi de onun aşağı geldi. Yani muhacirinin sevabını duyunca Allah için aşağı geldi böyle. Ama aklına bir şey takıldı. Bu Medine'ye geldi, icret etti ama kadın için geldi ama şimdi. Acaba bu donlar dahil mi acaba? Sordu. Ya Resulallah, ben de o muhacirden dahil miyim onların sahabına? O zaman bir arsa maddeleri, amelleri niyete göre değerlendirilir böyle. Kim Allah Resulü için gelirse, işte ona böyle. Kim kadın için gelirse, dünya için gelirse, ona kavuştuk için odur. İman da etti, tabi Müslüman oldu elhamdülillah. Hicret etti. Ama niyeti kadını evlenmekti. Onun için geldiği için muhacirin sınıfına giremedi o zaman böyle. İşte örtülmeler bu şekilde. Demek ki bir kız, bir hanım Allah bunu farz kıldı Celle Celaluhu. Allah için haramdan sakınmak için o niyet örtünürse örtülü olduğu sürece uzay yolda bir yere gittin mesela günlerce icap örtülü olduğu sürece farzı yerine getirdiği için ibadet atmış oldu. Ama örfa diye örtünen tabii günah işlememiş oluyor. Ama sevap alamıyor. Mevlam bize buyuruyor Nur Suresi okurmuşlar bir ayet-i kerime Bismillah Kulil müminine. Mevlam buyurdu Peygamber Hazretlerine şimdi biliyorsunuz muhteremler Kur'an-ı Kerim bir defa da gelmedi Peygamberimize. Hikmeti şu oldu Arabistan'daki Araplar yarıbaşı insanlar din iman bilmeyenler ilim bilmeyenler çok cahil bir insanlar. Eğer Kur'an bir defa da gelseydi Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremede o zulüm baskı döneminde gelseydi oruç var, hac var, zekat var, örtülme var, şunlar, şunlar, şunlar, bunlar var. Birdenbire uygulamaz bunlar böyle. Böyle bunu böyle peyderpey böyle. Yani alıştıra alıştıra. Önce iman. Onunla mükellefler. Hemen arkasından namaz. İkisi böyle geldi. Örtülme ayeti kelimesi Medine'de geldi muhtemelen böyle. Peki Aleyhisselam Hazretleri'ne Cebrail Aleyhisselam yine ayeti kerime getirince eğer ayeti kerimede bir emir ya bir yasaklama varsa hemen bunu Peygamber hesabına duyurur. Derhal onlar dağılırlardı. Bunu halka duyururlardı böyle. Eğer normal bir mesela bir peygamberin kıssası ise orada buna bunu dinler, yazarlardı. Yavaş yavaş bu duyulurdu böyle bu. Örtünme. Bir inkılap oldu orada benim evimde böyle. Ayet-i Kerime gelmeden önce farz değildi. Yani açık gelme haram değildi. Araplara cahil zamanda açık gelirdi Araplar da böyle. Hemen peygamber bunu yanında bunlara tebliğ etti. Onlar hemen dışarı çıktılar. Gördükleri kişi bunu tebliğ ettiler. Önce gençler, koçlar mıydı, gençler muhtemelenler. Allah emir diyor böyle. Ultimatum yani böyle. O zaman Kur'an dönemi, Kur'an asrı böyle. Asr-ı saadet, Resul'ün asrı böyle. İmanlar coşkuda. Herkes Allah canlarına hazır, öyle bir dönem böyle. İslam yaşanıyor, Kur'an yaşanıyor böyle. Hemen gençlik koştular. Çıktı yüksek yerlere, taraflara, oraya, buraya. Ey insanlar, ey hanımlar, ayet okudular. Allah öğretmen farz kıldı. Kadın dışarı çıkmış, beri gidiyor. Ama öğretmen farz değildi. Önceki ayet üzere başa çıktı böyle. Bunu kısa icabında baktı. Allah emrediyor mu böyle? Bakın, Allah korkusu böyle. Allah korkusu böyle. Kadınlar da çıldırıyor kadınlar böyle, eyvah! Ne bulsa anlatan böyle. Eski paçalar ama ne bulsa böyle, hemen başını örtüp böyle evine kaçtılar muhteremler. Kısa bir zamanda tek açık kalmadı muhteremler. Biz niye korkmuyoruz bu zamanda muhteremler? Ya Kur'an, bu kadar Kur'an meallere var, efendim anlamıyoruz mu anlamıyoruz diyor, laf da bunlar böyle. Şeriat taraf Kur'an meali oldu böyle. Her bunlar duyuruyor bunlar, herkes bunu biliyor böyle. Biliyorum ama diyor. Bak, iman nereden nereye oldu böyle. Yani sahabe imanı, sahabe imanı bizim bakalım böylece. Böyle ama buyuruyor ayet-i kerimesinde, kul, kulle başlıyor böyle. Habib Muhammed'im söyle, haber ver, tebliğ eyle. Kimlere? Lil mü'mine, mü'min erkeklere. İnsanlara değil. Kafir, imansız, müşrik, kadın, erkek. Onlar demek bu farz değil mi? Zaten onun yeri cehennem. İman farz onlara. Burada lam, bak. Buradaki lam, yani incelik burada lamda. Bir lam var. İlli lam var burada. Buna diyor lam-ı tahsis, iktisas. Yani özel hasreten Habibim, mümeklere söyle, yeguldu min ebsarihim, yeguldu, gadri basar, göz yumsunlar, min ebsarihim, gözlerini. Buradaki min, mini tebziye deniyor buna, mini tebziye. Yani gözlerine bazen yumsun anlamına geliyor, her zaman değil. Niye her zaman değil? Yanında bir açık kadın yok, yolda öyle bir şey yok. Karanlıkta gidiyorsun, mesela çölde gidiyorsun, göz açık tabii. Ne zaman göz kapanacak? Haramla karşılaştığı zamanlar bak. Min, buradaki min, mini tebziye böyle. İşte evinde oturuyor, annesi, hanımı, kızı mesela, halası şu bu, teyzesi. Derken teyze kızı içeri giriverdi, ama başı açık. Hemen gözünü kapayacak mı? Yan dönüp bakmayacak teyzesine, kızına. İncelik burada mı? Kim yapacak bunları? İmana bağlı muhtemelen. İmanı yaptırırsa yapar. İmanı öyle kuvvetliyse yapar muhtemelen. İman kuvveti alır. Buna dönüyor gaddül basar, göz kapağını kapamak. Göz kapağını kapamak. Bunu Mevlam bizim irademize vermiş. Göz kapağını kapamayı böyle. Ya insan bedenin içine karışamıyor. Bize bağlıyor oturum sinirler. Bize bağlıyor bunlar. Ama göz kapağı bizim irademize bağlı bakmaktadır. Kapanacak böyle. Bir göz kapamak farz. Farz o da. Bir insan haramla karşılaştığı zamanlar Allah Celle Celaluhu korkusu ile ayet-i tahtalara bir insan bir gözünü kapadı mı ne oluyor? Bir farz yapmışlar, farz. Yani 100 rekat nafile namazdan daha sevap. Nafile 3-5 olmadan daha fazla sevap. Hacdan daha sevap, nafileden gelip. Falan bak böyle. Bir göz kapağını kapamak böyle. Gözünü kapamak, yan dönme, önüne bakmak, bakmamak oraya farz olmuş diyor. Veya felû furû cümbi de edep yerini korusun böyle amirliği böyle. Erkekler de böyle. Erkeğin de, Hanefi de göbek ile diz arası. Dizin altına kadar. Göbeğin altına başlıyor, dizin altına kadar. Şafi de göbeğin üstünden dizin üstüne kadar olmuş oluyor. Yani kısacası bunun. Demek ki göbek diz arası erkeklerin de mahrem yerleri. Bu farz olan bir örtmesi ama böyle. Örgülmesi gerektiği tabii böyle. Sünneti var bunun böyle, vacibi var bunların bir de. Bu farz ona bu böyle. Bir erkek eğer dizini, bakın, erkek dizini gösterirse kime? İşte babası olsun, oğlu olsun bakın böyle. Eşi hariç bakın böyle. Bir erkek nikahlı eşi hariç annesine, babasına, kızına, oğluna yani yabancıyı bırakalım, topu daha şey böyle. dizini gösterirse haram olur. Evde bakıyorsun genç delikanlı kız şortla geziyor içinden böyle. Şortla geziyor böyle. Bekardır, şortla geziyor. Babası var. Annesi var. Kız karşı ablası da vardı belki de. Onlar da vardır böylece. Şortla geziyor böyle. Şortla, kısa. Geziyor böyle. Haram oluyorlar. Onu da haram oluyor. Annesini gördüğü bak haram oluyor. Babası haram oluyor. Günümüzde artık bu yollara taştı muhteremler. Yollara taştı böyle. Allah korusun, ben şu an korkuyorum muhteremler böyle. Korkuyorum bir felaketten muhteremler böyle. Felaketten böyle. Yani bir Türkiye kaldı, İslam devleti şu an dünyada muhteremler, İslam karışmayan böyle böyle. Yani kaynıyor kazan ama taşmadı elhamdülillah böyle. Bir Türkiye var muhteremler. Yollarda bakıyorsun baya baya yani yaşlı başlı evli barklı insan böyle çoluk çocuğu var. Bakıyorsun şortla geziyor. Avrupa'da öyleymiş. Hristiyanlar böyle böyle. Kim kim beniz onunla beraber olacak ama. Yani bir kimse men teşebbikavmin fehüve minhüm var bak. Men teşebbikavmin. Bir insanı hangi topluma benzerse onunla haber olacak mahşerde mi? Bir günah eğer gizli işlense bir insan, erkek kadın günah işliyor, haram işliyor ama gizli işliyor. Onun vebali kendisine. Vebali kendisine. Eğer bir gün açık işlenirse o zaman bunun vebali topluma geliyor. Görenlere eğer çoğalırsa, yani toplumsal bir isyan dönüşürse, o zaman Allah korusun, iş tehlikeli muhtemelen. Allah korusun. Allah'ın gazabı ne olacak bilmez böyle böyle. Ve Mevlam yine buyuruyor, Bismillah, ve kulli müminati. Ve kul Habibi Muhammed'im gene söyle, kimlere? Lil müminati, mümine kadınlara da. Ayrıca, yalnız min ebsari, onlar da gözünü kapasınlar, erkeğe bakmasınlar muhtemelenler. Yani kadın da oturup camda, balkonda erkeklere bakması da oluyor muhtemelen böyle. Esra'yı oturuyor dükkanında, atıyor sandalye oturuyor dükkanında böyle, o aynak edip gözünü muhtemelen böyle. Mesela hanımlar da olsun böyle, bakması olmuyor muhtemelen böyle. Bu çıplak meselesi, çok böyle korkunç boyuta bir günah muhtemelen böyle. Çünkü durduğu yerde durmuyor, büyüyor. Durmadan büyüyor muhtemelen. Açık gecenin günahı da büyüyor, bakan da benziyor. Bakan da günahı büyüyor muhtemelen böyle. Bakan, yani açık bir kadına bakan kişi. Bir kadına baktı ama istemeden, elli olmadan bir gördü, başını çevirdi. Aferin Mevlam bunu. Ama özel baktı, dönüp baktı, o yazılıyor muhtemelen böyle. Baktığı kadar, bir saniye mi baktı, üç saniye mi baktı, ne kadar baktı, baktığı kadar, bir de duyduğu duyguya göre böyle. Yani ne kadar bir de duygu duymuşsa, ona bir şey almışsa, daha günah büyüyor muhtemelen. Yani bir tek kadına kıza baksa, şimdi erkek esnaflar da oturuyor dükkanın önünde, atıyor sandalye oraya. Bu oyunda gözü almıyorlar. Hele merkezlerde, kalabalık olan, yoğun olan yerler, çarşılarda böyle, pazarlarda bir değil, on, yüz değil, binlerce kadını görüyor muhtemelenler. Bilmiyorum vallahi muhtemelenler. Ne olacak bilmiyorum muhtemelenler. Mahşere günü hesaba gelince her biri tek tek izine konacak muhtemelen. Her biri tek tek olacak böyle ya. Kulum sen şuna baktın. O kayıt altına alındı mı böyle? İki melek var ya. Soldaki günah çekimleri. Kayıt altına böyle. Yani hem görüntüyü alıyor bunları. Böyle. O görüntü böyle. Kul kendini görüyor bir amel defterine. Bakıyor böyle. Allah Allah. Şöyle başına bakmış öyle. Dikim kan bakmış böylece. Günah konuyor böyle. Öten geçiyor, belgin geçiyor, o geçiyor, bu geçiyor. Ona bak, buna bak, ona bak, buna bak böylece. Yüze binlerce bir günde. Ne olacak günahlar? Bilmiyorum muhtemelen böyle. Yani çok ama çok sakınma gerekiyor muhtemelen. Çok sakınma gerekiyor böylece. Açık gezen de dışarı çıksa gecenin karanlığında kimse olmasa bile yine ona haram düşünüyor böyle. Eğer gören olsa ne oluyor? Mesela çarşıya gitti, pazara gitti, oraya gitti, gezmeye gitti, neyse gitti. Okula gitti. Kız ergin çağına ermiş kadın, kız yani. Kız ergin çağına ermiş kız böyle. Okula gidiyor. Başı açık. Onu kaç kişi ona bakarsa onların günah girmesi o nedenle sebep olduğu için onun aldığı günah bir misli bunu yazdım muhtemelen. Yani kendi açık gezme günahı ayrı artı onu kaç kişi ona bakarsa onun aldığı günah bir misli de bunu yazdım muhtemelen. Bu altına çıkamaz muhtemelen böyle. Altına çıkamaz muhtemelen. Bak düşünün ki muhteremler, bakmak haram. Bazı tabela olur bir yere böyle. Yaklaşma, ömrekçi var diye böyle yazar. Tabela versene bazen. Yaklaşma, büyük, kırmızı bir şey var diye böyle. Ölüm tehlikesi var böyle. Burada Mevlam biliyor, kul mümineyine yakudum efsariyim. Yani yaklaşma, bakma, bunda tehlike var. Böyle. Tehlike var böyle. Düşünün ki bakması bu kadar haram. Ya öyle açık gezen olsa ne olacak günah muhteremler? Mesela içki de haram. Ama bakmak haram değil içkiye. Mesela dükkanında bütüne koymuş, içkiye koymuş. Satan kişi böyle. İçine baktı, gördü. İçki içine haram. Bakmak haram değil ama böyle. Ama açık gezen bakması haram olmuş oldu Allah korusun böyle. Efendimiz hurucu önüne ve Mevlam bu kadınlara söylüyor, onlar da örtünsün edip örtsünler. Her canlının bir örtülmesi vardır. Bitki daha mıdır? Bitkiler böyle. Ağaç. Ağacın kabuğu vardır. Kabuğu soydun mu, ağacın kabuğunu soydun mu, ağaç kurur mu? Meyve. Elma soydun mu? Elma kararıyor muhtemelen. Bahada soydun mu? Kararıyor muhtemelen. Nedir onun örtüsü o? Tesettür. Yani bir meyve sebze bile tesettüründen arındı mı o artık yaşayamak muhtemelen. Yani kararır. Oksijen temas eder, oksijen yakar onu ben. Yanma olur burada böyle. Alevli olmaz ama yanma olur. Yani yanıyor bakın, yanıyor böyle. Yanıyor. Demek ki Mevlam böyle yapmıyor böyle. Böyle yapmıyor Mevlam böyle. Her bitkinin bile bir tesettür örtüsü vardır Mevlam. Hayvanlarda ne var? Tüy. Kılları vardır, tüyleri vardır, yünleri var hayvanlarında. Onlar böyle şey. Hayvan yebedilemez ki örtülmeyi. Onlara böyle bunu farz kılmıyor hayvanlara. Onların örtüsü doğal. Doğal böyle. İnsana böyle bunu emrediyor. Yani Rabbim bizi elhamdülillah insan yaratmaktır. Yani böyle. İnsan böyle hayvanlar gibi kılı değil böyle. Yünlü değil böyle. Pislikli değil böyle. Ne gerekiyor? Örtünmeye gerekiyor. Yani. Havalar ısınınca biraz ısıtan bir fazla artınca ne diyorlar şimdi? Çok sıcak. Örtü duramam diye böyle. Tebuk savaşta geleceği zamanda mevsim yazdı. Yazın da en sıcak dönemiydi. Yazın. Haber geldi Medine-i Münevvere'ye. Roma İmparatoru Medine'nin kıtlık olduğunu duymuş, Müslüman zayıf olduğunu duymuş, Şam'da ordu hazırlamış, Medine'ye saldıracak. Yani aklınca, onun görüşüne göre İslam kübünü kazıyacak. O. O niyeti o. Ama Allah'ın takdiri var tabi böyle. Haber gitti Peygamber Aleyhisselatü'ne. Emir verdi. Her kadın çıkmasını bu şeye, Tebuk'a. 700 kilometre mi diyeyim? 700 kilometre ama asfalt yol yok. Çöl. Çöl böyle. Çakıl taşları, kumlar, şunlar, bunlar böyle. Yürümek orada böyle. O zamanki ayakkabılar ham deri. Tokyo gibi bir şey böyle. Ham deri. Ne kadar dayanır ki o çakıl taşlarına, kızın taşlarına böyle tabii. Hava da sıcak mı? Sıcak böyle. Hurmada olduğu zaman da geldi. Bir de kıtlık var çok Medine'de. Aşırı kıtlık var o dönem. İmtihan meramızdan. Tamam Peygamber emir verince, Aleyhisselam'a emir verince ehli iman, sahabe-i hazretleri madem Allah emir diyor, Resulullah bize bunu tebliğ ediyor, herkes bunu yapıyorlar böyle. Dedi ki münafıklar vardı, münafıklar. İki yüzlü böyle. Yani dışıyla Müslüman görünüyor. Namaz kılıyor meşte gelip cemaatle öyle görünüyor. Ama içi küfür, inkarcı işi muhtemelen böyle. Münafık iki yüzü böyle. Derler ki Müslümanlara Bismillah La tenfiru fil harri. Sakın öyle çıkmayın sıcakta. Hava çok sıcak. Çöl yanıyor. Açlık var, yolusu yok. Çöl yanıyor. Sakın çıkmayın bu çatı yollara, yani birini sağ kalmazsınız. Bir de karşıda Roma devleti var. Bir Roma'ya karşı bir meydan muharebesi olacak bu böyle. Mevlam ayet-i kerime gönderdi. Tevbe 81'de kul, gene kul geldi bak. Mevlam peygamber emrediyor. Habibim söyle, haber ver. Nâru cehenneme eşeddü harra. Nar cehennem. Cehennem ateşi eşeddü harra. Çok ama çok, çok daha hararetten sıcak. Bu güneşten böyle. Yani çöl sıcağından ona benzemiyor. Yani. Kıyas olmaz mı? İşte hatta daha mahşerde bile, ya bırakalım cehennemi de, mahşerde bile muhteremler, taban yanacak böyle. Dünya değişecek. Gümüşümsü bir maden olacak. Dümdüz olacak böyle. Yanlı ayak. Ayaklar yanıyor böyle. Güneş büyüyecek. Dünya büyüyecek. Aradaki mesafe kısalacak. Hemen tepede güneş beyinde. Baş açık. Güneş tepeden yakacak böyle. Beyin kaynıyor böyle. İzdiham. Kalabalık. Sıkıntı. Herkese ter böyle. Ciğer yanmış, ağız kurumuş, diler sarkmış böyle. Bir de korku. Ne olacak halim böyle? Korku böyle. İşte kim bu dünyada Allah'tan korkarsa, o gün Tebuk'a gitmişse peygamberle beraber, günümüzde kim Allah'tan korkarak örtünmüşse, yani terese bile, böyle hanım var ki kocanın tabii çocuğu da var, bir şey de var, şunlar bunlar da var, elin eşyası da var. Ama Allah korkusuyla örtülmesi de olacak. Oradan mahşer yerinde elhamdülillah o bunalmayacak muhtemelenler. Arşın gölgesi, Havz-ı Kevser ırmağının kenarı, buz gibi suyu muhtemelenler. Yeşillik böyle, serin böyle. Mevlam, kullarım, siz dünyada benden korktunuz, haramdan sakındınız, geçin bakalım buraya. Havz-ı Kevser başlığına muhtemelen böyle. O gün gelecek. Allah vaat ediyor Mevlam muhtemelen. Mevlam buyuruyor, inna künna fa'ilin ya. Yapacağım diyor Mevlam böyle. O gün gelecek muhtemelen böyle. Peki bir insan evladından sorumlu mu? Yani kızı örtülmese, oğlun şortla gezinse, ana babadan sorumlu mu? Yine Mevlam bize buyuruyor, Kur'an-ı Kerim'inde muhteremde, Tahrim Suresi ayet 6'da. Ya İl-Amelü, Ya eyyühellezine amenu, ey müminler! Ku enfüseküm ve ehliküm nâra. Ku enfüseküm, önce nefsinizi koruyunuz. Ku, koruyun yukarı böyle. Önce kendinizi, sonra ve ehliküm, ehlinizi. Eşinizi, kız oğlunuzu koruyunuz. Neden? Nar ateşten koruyun Mevla. Ateşten koruyun Mevla buyuruyor. Kime buyuruyor Mevlam? Ebeveyne. Evladım. Efendim işte ben fazla baskı yapmıyorum da, şu olmuyor, bu olmuyor da. Görsün, münafıkların bir şeyi var böyle günümüzde böyle. İşte aile baskısı. Aile baskısı diye muhteremler. Peki ama muhteremler, ilkokul mesela mecburi. Orta mecburi mesela. Lise bile şöyle böyle mecburiye giriyor böyle. Bir insan sorusu olduğuna kızına. Kızım okuyup ekser misin? Başlamış ama kışın soğuk. Erken sabahçı. Uykusu da var. Dışarısı soğuk. Ben baba gitmek istemiyorum. Gitmeyeceğim bugün. Peki gitme. Oluyor mu? Olmuyor mu? Ne oluyor? Baba bundan sorumlu mu? Aile bundan sorumlu böyle böyle. Gitmek istemiyor. Zorla götürüyor mu? Zorla. Şimdi bir insanın oğlu, kızı derler. Küçük yaşta sigaraya alışıyor, başlıyor böyle. Ne gerekiyor ana babaya? Bunu engelleme gerekiyor. Bunu gözleme gerekiyor böyle. Bunu takibi gerekiyor böyle. Bakacak ki daha ilkokulda, küçük daha böyle, bu koku, ağzı falan kokuyor, şu derken böyle, aramak lazım ceplerine, meplerine böylece. Bu sigara mı içiyor? Ne yapma gerekiyor burada? Efendim ne yapayım, baskı yapmayayım. Yok, zorla böyle. Biraz daha büyüdü, bir amira içmeye başladı. Ne gerekiyor? Zorlama derler. Biraz daha büyüdü, uyuşturucu, haplar, maklar kullanmaya başladı mı derler böyle, böyle. Arkadaşım duydu, cebinde buldu, şu buldu böyle. Gözünden secdi, bakıştan secdi. Ne gerekiyor burada? Zorlama, zorlama. Mevlam veriyor, bak. Ehlinizi ateşten koruyun. Evde soba yanıyor kışın. Soba baharlı yanıyor böyle. Gayet yanıyor böyle. Henüz daha pek aklı ermeyen çocuk. Ayakta biraz yürüyor ama pek ermiyor bu şekilde. Ne yapıyor değil mi anne babası? Cüz cüz ama sakın soba yakışma değil mi? Kaç mı kaç mı bu şekilde böyle şey. Çünkü diyelim giderse ne yapıyor? Tutuyor, çeker zorla böyle. Çeker böyle. Yani zorla çocuğun yerine çeker. Demek ki bakın zorlamak var mı dinde muhteremler? Ama ne diyor şimdi günümüzün bazı sapıkları? İşte aile baskısı olmasın efendim. Yani kız yansın cehennemde, oğlun gözünün cayır cayır yansın, sen de onunla yüzüne yan muhteremler. Ve genç andım, dul kalmış genç yaşında. Bir kızı kalmış bana baba kocasından. Küçük kız böyle kalmış. Kocası genç yaşta ölmüş. Rahmet olmuş. Allah rahmet eylesin. Bu kadıncağız tabi o zamanlar böyle bir gelir yok. Bir şey yok o zamanlar. Kanatı böyle el işi yaparak, şunu yaparak kızını bakma oruçluyor. Bir ana kız. Garipmiş de bunun memlekette. Kız 15 yaşına gelince kız birdenbire hastalanıyor. Ateşleri gibi yönelik şu bu derken onun tabi alo yüzünlük yok. Yani hemen ayına gelsin dedi böyle. Allah'a şükür var günümüzde elhamdülillah. Buna şükür edelim muhtemelen. Hemen tabi ne oluyor? Kızcağız öyle veriyor böyle. Anne tabi yıkıldı şimdi. Onu hayata bağlayan tek kızı vardı. Bir de gurbet ellerinde yakının kimse yok kendisinin de bir de kızı vardı. Artık karıncalar artık tabi yanıyor, yakıyor neyse elde bir şey gelmiyor. Kız yıkanıyor, kefen namazı kılınıyor, sonra gömülüyor. Kadın gün önce ağlıyor öyle, gözyaşı döküyor. Yavaş yavaş artık ölümü kabulleniyor. Artık. Neyse şimdi, rüyamda görsem kızım şimdi. Artık rüyaya razı oldum. ölümün kabulünü artık hakkını rüyamda görsem böyle. Her akşam İsra namazını kılıyor, Allah dua ediyor, Mevla'ya yalvarıyor, kızını görün derken bir gece kızın rüyasında görüyor. Görüyor ama kızın başındaki saçı yanıyor böyle. Bir de iki kolu dirsekten aşağısı mı böyle? Yanıyor böyle. Alev içine böyle. Kız böyle ah bunu bağırıyor. Ah kızım kızım. Açık net görüyor böyle. Ne bu durum benim? Ne oldu sana böyle? Anneciğim sen haberin uyuyor gibi bazen ben diyor bahçeye dışarı çıkardım. Kısa kolu dışarı çıkıverdim ben sokakta hemen yakın yere giderdim böyle diyor. Onun için yanıyorum bu şekilde böyle diyor. Böyle diyor. Yalnız diyor açık yerlerim yanıyor. Kadın rüya denir ki kadın rüyasında 3 tane kalbi bir araya getir 40 gün kızın kurtulur rüyasında diyorlar böyle. Uyanıyor tabii çözemiyor. 3 kalp bir araya gelecek 40 gün. Bir Allah dostu varmış. Kadınmış, yaşlı kadın ama yani kadın Allah dostu kadınmış böyle. Teyze dermiş ona. O hacı teyzesine gidiyor. Bunu anlatıyor. Diyor ki bana 3 tane kalbi bir araya getir 40 gece diyor bana. 3 kalbi 40 gün bir araya getir. Hacı teyzem durum böyle böyle gördüm. Ne acaba diyor. Semih abi duruyor. Tabii gönlüne bakıyor. Tulu'a deniyor buna. Ona bir bakıyor. Yavrum kızım diyor. 3 kalbin biri senin kalbin diyor. Biri Kur'an'ın kalbi Yasin. Biri gecenin kalbi. Tam gece yarısı böyle. 40 gece diyor. Tam da gece yarısında. Ne zaman gece yarısı? Öğle zaman okudu saatte muhtemelen böyle. Öğle zaman okudu saat neyse yattı diye bir şey böyle. Aynı anda gece söyle. Öyle vakti böyle tam tepede o anda gitti altında böyle. Tam da gece yarısından diye kalk diyor 40 gece diyor. Yasin oku. Kendi kalbine beraber. Yani tabii anne zaten böyle kalbini okur. Kuruşu kalbiyle oku bunu böyle. Oku bunları böyle. Hem o gece kalkıyor. O saatte kalkıyor. Tam gece yarısından kalkıyor. Abdestini tazeliyor. Korkması biliyormuş. Kur'an-ı Kerim alıyor. Bir Yasin okuyor böyle. 40. gece. Son gece böyle. Ama arada kızını göremiyor böyle. 40. gece 40. Yasin-i Şerif'i bitiriyor. Allah'a dua ediyor. Yalvarıyor. Gözüce döküyor. Öyleyken oturuyor da şey bir dağ mı uyumuş böyle. Ülke dağ böyle. Oturdu yerde böyle. Rüyasında kızını görüyor muhtemelen. Ama kızı öyle güzel ki kızı yeşil iplekle bürünmüş ya da yeşil içerisinde nur gibi kız güler yüzle böyle sevmişti kızı böyle. Kızım sen misin? Anne benim. Kızım ben seni böyle görmüşüm ne oldu? Anne Allah razı olsun senden verdi. Her gün de bir Yasin gönderdin diyor. Ateşim diye hafif hafif diyor. Kalktı Allah aşkına böyle. İşte muhtemelen cemaatimiz demek ki hava sıcak ama Mevlana buyurdu. Cehennem ateşi eşeddü harra. Hararet ısı anlamına geliyor. Eşeddü. Ama çok daha şiddetli bir ateşinde. Yine Mevlana buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Azap 59'a muhteremler. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüven nebiyyü kul. Burada Mevlam önce ey nebiyim sonra kul buyurdu muhtemelen böyle. Bu Rabbimizin Resulullah'a iltifatı ayrıntı böyle. Ya eyyüven nebiyyü. Nebi Resul peygamber anlamına geliyor böyle. Ey Resulüm Habibim kul söyle. Kime? Li ezvacike önce eşine, zevcene. Sonra ibnatike kızına. Sonra ibnatike müminine, sonra diğer mümin kadınlara. Bak, Nisa müminine, mümine kadınlara. Hristiyan olarak onlara iman şartları fazla. Buna bakınız, bir sıra Mevlam böyle buraya muhtemelen. Kur'an Allah kelamı çeleceği. Onda her harfi hikmeti vardır. Her harfi muhtemelen. Dizilişin böyle. Evvela buraya zevcene. Tabi bu emir bize de hepimize. Evvela eşine zevcene. Söyle. Kişi evli, kızı da var. Açıkmış o zamanda mesela, bilmiyormuş neyse, tevbe etmişler, yol dönmüşler. Ama kızı da eşi mesela açık daha böyle. Evvela eşini örtülecek. Ya anne açık, kız kolunu kapanır muhtemelen böyle böyle. Gerçi kapanır ama bu şekilde de, o Allah vergisi başka böyle. Böyle bir sıra takibi gerekiyor böyle. Biri kız bekarken, ebeveyni, anne babası ondan buna sorumlular böylece. Yani bir kız kızlık döneminde babası evindeyken açık geziyorsa tabii hem kendi bundan sorumlu, babası anne sorumlu bundan muhtemelen böyle. Geçmişlere böylece böyle. Birisi nikahlandığı anda, tabii dini nikah. Birisi nikahlandığı anda sorumluluk bu sefer eşine geçiyor. Eşine geçiyor böyle. Yani bir evlenen, evli bir erkek baktığında, evli bir erkek, Allah korusun, eşi açık geziyorsa yandı muhtemelen böyle, yandı böyle. Yandı. Baskı var mı? İşte bilmiyorum artık muhtemelen. Mevlam Allah vermedi muhtemelen böyle. Ya. Allah vermedi muhtemelen böyle. Şimdi tabii yangından da korumak da farz muhtemelen böyle. Şöyle bir şey var, namazı bozun bölümünde. Namaz, bir insan ne zaman bozabilir böyle namazdayken böyle. Böyle bir bölüm var, bab diyorlar Arapça bunların, böyle bir bölüm var böylece. Bir mescitte, camide cemaat namaz kılıyorlar, cemaatle kılıyorlar. Tabii tenha yerde bu daha olabilir. Şimdi baktılar ki, önden gördüler ki bir ev yanıyor. Biraz da mesela yaslıyor sabah namazında böyle. Geçten tabii akşamındaki evin çekiliyordu böyle. Kuş yolu çekildiği gibi. Yollar karanlıktı böyle. Yaslı namazı ya sabah namazı cemaate kılınıyor. Namazdalar, baktılar ki bir gürültü patırdı, bir alevler komşu yanıyor. Ne yapacak bunlar? Namazda bunlar. Farz kılıyorlar. Namazı bozmak bunlara farz mı? Namazı bozmak farz mı? Farz böyle. Namazı bozacaklar. Koşacaklar. Yardım çıkıyorlar böyle. Namazın vakti geçse bile, o namaz kazaya kalacak olsa bile, bu da bir hayat anlatırım. Can kurama bu da böyle böyle. Ya da bir insan sürekli boğuluyor. Böyle. Bunu kurtarmak gerekiyor böyle. Bu dünya ateşinden kurtulma bakını bak, kişi namazını da bozabiliyor, namazını bozar. Yani cemaat hani bir de böyle. Namazı, hepsi imanı bozacaklar, koşacak buraya böyle. Açık eden bir insan nedir Allah korusun? Bak, kızı örnek verdim, hem de cehennem ateşi. Atışıyor böylece. Yani bir eş, koca. Eşi evde açık kızı gezecek, hele yanında. Alıyor onu yanına böyle. Yarı çıplak ve tanışıyor arkadaşlarımla. El sıkışmalar. Bakma gözün nasıl bakma. Bakma gözün nasıl böyle. Zaten her şeyin kapısı vardır. Zina kapısı da gözün muhtemelen. Oradan zina kapına girer. Gözüne girer muhtemelen böyle. Bir de el sıkışıyor. El zinası muhtemelen böyle. Efendim ailece görüşüyor. Ailece görüşüyorlar böyle efendim. Efendim şimdi biz samimiyiz. Bizim kalbimiz temiz. Vallahi bile yalan muhtemelen böyle. Yalan muhtemelen böyle. Evliya bile olsa, yani aşkullah tadan, müminler makamında eren böyle, evliya bile olsa muhteremler, eğer belirli bir yaş arasındaysa, yani belirli bir yaş arasındaysa, işte böyle bir kadına çığla bakıp elini sürdü mü, o da gider muhteremler böyle. Ya muhtemelen böyle. Nici evliya oraya gitti muhtemelen böyle. Mesela Bel'am vardı. Kur'an'da Arsuna geçiyor. Bel'am. İsmi azam bilen. İsmi azam bilen böyle. Dua ettiği anda hemen oluyor böyle. Öyle bir kişi. Bir kadın yüzünden muhtemelen onu kandırırlar kendisi muhtemelen. Öyle bir kerama sahibi kişi. Bir kadın yönünü kandırarak versin muhtemelen böyle. Yani bir insanda o şehve denen duygu varken, evliya da olsa, haydi yok muhtemelen böyle böyle. Yani kalbi temiz, vallahi yalan muhtemelen böyle. Yani karşı oturacaklar, yarı çıplaklar efendim, kol açık, baş açık, boyun açık, göğüsün yarısı açık, ayakları eğilince etekte kısa oluyor zaten açıyor bunlara böylece. Yarı sıkacaklar, konuşacaklar, gülüşecekler, çay içecekler efendim. Olmasına kalp yok demin muhtemelen böyle böyle. Muhtemelen. Mevlam buyurdu, Habibim önce eşine. Ve Benat'teki, Benat çoğul burada geliyor, kızlarına. İnsan mümine, mümin kadına söyleyeyim. Yüzün alemin cilabi bihin. Cilbaplarını örtünsünler dışarı çıkarken işte bu. Yani bir kadın dışarı çıkarken efendim işte yalnız başını örtün, eteği çıkmak. Bu da doğru muhtemelen. Dış giysi denir, cilbap. Yani bütün örtüyü örecek. Mesela günümüzde uzun parçası olabilir mesela. Uzun parçası geniş, bol olacak, amta olmayacak. Olabilir muhtemelen. Mutlaka dış örtü şart. Öyle kadın var mesela günümüzde. Bir başı örtülü. Kol kısa, etek kısa, el kıyafetiyle dışarıda geziyor. Ve mutasip kadın, başörtülü o. Öbürüne bakarak. Ama ölçü yanlış muhtemelen. Ölçü alınan yer yanlış böyle muhtemelen. Şimdi erkek kadın ilişkisinde ölçü var muhtemelen. Bir eşler arasında evde başka kimse yoksa, çocuklar da küçükse onlar için serbest olabiliyor böyle. Yalnız Peygamberimiz hani şöyle buyuruyor. Hayır etmek, en şeyi Allah'ta etmek gibi hayattan. Yani bir insan, erkek kadın evinde karanlık gecede tek başına bile olsa tek aşılması gerekiyor edip yerine muhtemelen. Bak böyle. Evinde karanlık gecede tek başına bile olsun edep yerini, avret yerini örtmesi gerekiyor muhtemelen. Neden? Allah'ta utanmak için Allah'tan var. Mevlam her an görüyor musunuz? Her an görüyor musunuz? Bir de melekler var. Onlar görüyor musunuz? Sakınma gerekiyor. Haram olmuyor bu. Haram olmuyor. Allah'a karşı bir saygısızlık olmuş muhtemelen böyle. Şimdi bir de kadının mahremleri var. Erkeğin tabii kadının mahremleri var. Bir kadın mahrem erkeğin yanında baş açı otursa günah yok muhtemelen böyle. Kulkısı olsa günah yok. Mahrem yanında babası, dedesi, amcası, dayıları, kardeş erkek kardeşler abiler yani bunlar böyle. Evliyse kayınpederi. Bu gibi de bunlar bunun mahrem olmuş oluyor böyle. Ama dayısının oğlu, amcasının oğlu, halasının oğlu, teyzesinin oğlu, o namahrem muhtemelen, mahrem değil böyle. Na farsça olumsuz anlamına geliyor. Na mahrem, yani mahrem değil. Mesela na mevcut, mevcut yok, değil böyle. Demek ki ancak mahremin yanında, bir erkek de ancak mahrem olan kadın da, erkek de, mahrem olan kadın da, onunla bir orada kalabilir. Mesela annesiyle, büyük babaannesiyle, anneannesiyle, teyze halasıyla, ablasıyla, bunlara böyle evliyse kayınvalisiyle, bir de süt anne, süt baba vardı böyle, süt anne vardı bunları, böyle kalabilir böylece. Ama bir erkek bile mesela bayram teyzesine gitti. Tam teyzesi mahremi. Elini öper, sarılır da mesela. Yapabilir, oturur böyle. Ama teyzesinin gelini var evde. O namara mıdır? Yabancı mıdır? Teyzesinin kızı, halasının kızı. Yabancı mıdır? Böyle böyle. Başı açık, öne bakacak muhtemelen bak. El sıkmayacak böyle. İşte ayıp olur. Bilmiyorum muhtemelen. Yani ayıp olmasın diye ateşe sürmez muhtemelen. Ateş muhtemelen. Ateş böyle. Bir alem buyuruyor muhtemelenler. Bir insan iki kişi arasında seçenekte de kalsa, ikilimde kalsa insan böyle. Ya bir kadın yanına dokunacak, diğerini alacak, ateş kolunu tutacak böyle. Ateşin kolunu alsın, tutsun, onun için daha iyi buyuruyor muhtemelen böyle. Dünyadan yansın, artık kalmasın buyuruyor böyle. Bir de muhteremler doğal giysi deniyor böyle, doğal giysi böyle. Yani keten falan, yün ipek, hariç ipek ama böyle, koza ipek yani böyle. Bunlara elinde giyme gerekiyor bunlara. Doğal giysileri bunlara böyle. Günümüzde böyle tabii sentetik ipten yapılanlar böyle, yani plastik şeyler bunlar. Bunlar bedene zararlı muhtemelen böyle. Bir de kadınların dar bir şey giymemesi gerekiyor kadınların muhteremler. Bir kadın mesela günümüzde kot pantolon giyiyor bazı kadınlar. Dar mı dar mı derler. Örtüyor ama vücudun hatları belli ama derler. Ayrıca bu kadının sağlığına zararlı mı derler bakın böyle. Biraz da doğumda daha zararlı. Doğumda mı derler böyle. Yani mutlaka kadınların bedeni serbest olma muhtemelen. Biraz doğum bölgesi. Benden aşağısının etek, yani bunun şalvar gibi etek giymesi neyse yani böyle geniş olması gerekiyor muhtemelen böyle. Yani bir kadın kızında işte genç kadın böyle kot pantolon dolaşıyorsa böyle sıkı dar dolaşıyorsa onun da doğumu da zor muhtemelen böyle. Kaslar daralıyor geniş böyle. Kaslar böyle. Ondan sonra sezeryan böyle. Hemen sezeryan. Yatır bakıyorum şeye. Sezeryan böyle. Şimdi muhteremler, yılda iki gün var, buna diyelim Dünya Kıble Günü var böyle. Her sene yılda iki gün var böyle. O iki gün Dünya Kıble Günü. Bir 28 Mayıs, nasıl inşallah, Perşembe günü geliyor. Bu yıl olarak 28 Mayıs. Türkiye saatiyle 12.18'de, öyle baktığında, güneş tam Kabe'si olur muhtemelen. Kabe'si böyle. Güneş böyle. Bir 16 Temmuz'a kalıyor. Onu bırakıyor şimdi. 28 Mayıs'ta, iki gün sonra, Türkiye Saadi ile, yani tabii Saadi ayarı değişiyor, ülkelere göre değişiyor. Güneş tam o anda Kabe üzerinde olur muhtemelen böyle. Bir insan nerede olsa olsun böyle, dünyada böyle. Ama günü dolan yerlerde, tabağında gece olan yer böyle mesela. Mesela Türkiye 12-18 geçe böyle. Tabi doğuda 9'da olur, 8'de olabilir, daha erken olabilir böyle. Batı daha geç olabilir. Dünyada gündüz olan yerlerde, gündüz olan yerlerde Türkiye saatine göre ayarlamak şartıyla yabancı ülkeler olanlar da ne yapacaklar? 12-18 geçe güneşe döndü mü tam kıble vursun böyle, kıble böyle. Yani işte unutmayın bunu muhtemelen, bunu unutmayın işte böyle. Şimdi günümüzde var ya böyle, aklı seccadeler, şunlar bunlar böyle, ıvır zıvır şeyler var böyle, şeyler bunlar muhtemelen böyle, günümüzde böyle. Bu kesin muhtemelen böyle. Dünya Kıble Günü, iki gün, yılda böyle. 28 Mayıs'ta. O anda güneş tam kıble üzerinde, Kabe'nin üzerinde muhtemelen böyle. Nerede olsun ol böyle. Medine olur, Şam'da olur, Çin'de olur, Japon'da olur böyle. Yeter ki o anda orada, gece orada günü doğsun anda. Günü doğsun anda böyle. Gece ise orada, onu da göremiyor tam da böyle. O anda döndü mü güneşe, önü, buna kadar bellemeli muhtemelen böyle. Şimdi tabii apartmanlarda bazı yerler güneşi görmüyor muhtemelen o anda böyle. Dışarı çıkmak gerekiyor anda böyle, bahçeye inmek gerekiyor anda böyle. Çıkmak gerekiyor bunu. 12-18 muhtemelen. O anda böyle. İleri saatlerine böyle. Bakın insan böyle Tam dönecek yüzünü böyle, tam direk böyle, dik olacak böyle, dike olacak böyle. Güneşe karşı diyor, önü aldığını mı, kişi de belleyecek bunu böyle. İnsan şeyi şaşırmaz muhteremler. Önümüzdeki pazartesi gününde biliyorsunuz Berat Kandili, Berat gecesi muhterem, Berat gecesi. Berat, tabi fazla girmiyor içerisine, herkesin bildiği bir şey vardır, mahkemede beraat etti. Mahkemede beraat etti. Kurtuldu böyle. Yani cehennemden kurtuldu gecesi. Mahkemede. Çok ama çok önemli. Önemli büyük bir gece beraat gecesi böyle. Cehennemden kurtuldu gecesi. O geceyi de en büyük ibadet camide geçen vakit muhteremler. Yani ibadet böyle. Ya da Hadis-i Şerif Aleyhisselam Hazretleri bir insan bir namazı kıldığı yerde iki namazı beklerse kişinin namaza gibi sevap olur muhteremler. Yani günahları döken. Üç şey burada benim böyle geliyor. Bir de bu şekilde geliyor böyle. Yani günahları döken, insanın derecesini arttıran böyle bak bakın. Yani günah kalmıyor böyle. İnsan günahlarını dökemiyor, şapur şupur döken. Ve insanın derecesini arttıran böyle, üç şey var. Biri de bunların böyle. Şimdi namaz kıldığı yerde ikinci bir namazı beklerse, akşamı kıldı, yatsıyı bekliyor. Sabah kılan işrak beklerse, olduğu yerde beklerse, o iki namazı beklerken hiçbir şey okumasa böyle. Yani sohbet yok, zikir bir şey yok böyle. Kendi bir şey okumuyor böyle. Ama namaz kıldığı yerde niyet iki namazı beklemek. İkinci namazı bekleyeyim ben niyet var böyle. Oturdu böyle. Hatta yaslandı bir yere böyle. Yani duvar arkasında yaslandı mesela bir yerde. O şekilde onu beklerken ne oluyor? O beklediği yerde günahlar böyle dökülüyor, şapuşum falan böyle. Ve derecesi artırıyor kişinin böyle. Yani bazı sevap böyle yazılıyor böyle. İşte bazı sevaplar var ki bunlar görünmüyor o sevaplar böyle. Görünmüyor böyle bunlar. İnsan farkı olmuyor bunların böylece. Yani bakan da bakar, ya zavallı oturuyor camide ama yasamı duruyor böyle. Bir şey yapmıyor, boş oturuyor böyle der böyle. Ama boş değil muhtemelen böyle. Bir de muhteremler, tabi Ramazan Şerif geliyor. Ramazan ayı o kadar kutsal ki Ramazan ayı, o kadar kutsal ki Ramazan ayı bir ay. Fakat eğer ön hazırlık olmazsa kişi bundan faydalanamaz muhtemelen. Ön hazırlık, altyapı şart mıdır? Altyapı. Yeni bir mahalle kuruldu, bir şey kuruldu, altyapı yok ama böyle. Evden ne yapıldı? Lavaboları yakacak, tuvalete geçecek muhtemelen böyle. Su, çeşme su gelmiyor muhtemelen. Altyapı. Bunun için bakın, namaza bile hemen girim namaza, hemen giriş yapma namaza böyle. Ezan okumaya vakit gelmiyor, Allah'a bir namaza yok. Altı şart, altı. Altı ön şartı, altyapı. Önce hadisten taharet. Abdesti yok. Abdest yok böyle. Abdesti yok. Allah'a namazdır. Namaz böyle. Yıkanması gereken bir har var. Gusül yıkan insan farz. Bak yıkanacak bu tarafa böyle. Gusül alacak, yıkanacak. Gusül gerekmiyorsa normal abdest alacak böyle. İnşallah. Sonra ikincisi bedenin temizliği. Necaseten taharet be. Necaseten taharet böyle. Üç şey buna var böyle. Biri bedeni temiz olacak. Bedeni. Kanlı bir şubu olmayacak bedeninde olmayacak. Sonra giydiği elbiseleri. Tamam bedeninde bedeni temiz ama giydiği çamaşırında şunda bunda irin var, cihat var, kan var, idrar var, neresi bir şey var bunda böylece. Ama muhteremler. Hatta giydiği elbiselerinde, elbise temiz ama cebinde bir ilaç şişesi var. İlaç şişesi var cebinde muhtemelen. Ne oranda bakıyorsun? Ben öksürük şurubu, 50 gram alkol içtim muhtemelen. Ya, Cebinde yoktu hemde. Veya bir insan mesela bunu kanamış dışarıda. Bunu kanmış, bunu tabi almış medeline, bunu silmiş böyle, bunun kanını böyle. Ama medir iyice kanlı böyle. Onun cebine koymuş böyle. Sonra tabi bunun kanı denilmiş. Bakıyor, namaz yakın, bir cami görüyor. Abdullah camiye giriyor. Namazını kılıyor. Namazını kılıyor. Bir gün böyle bir şey beğendiğini birisi başa gelmiş de orada aklına geldi muhtemelen bu. Böyle burnu karamış. Bayağı burnu karamış. Burnunu silmiş mendiline. Onun cebine koymuş. Abdullah camiye girmiş. Şimdi aklına gelip çıkınca. Ondan sonra dedi, böyle böyle dedim. Bakayım ben baktım. Şimdi necaset sıvı ise avuç çıkardı. Ama karışmadım ben böyle. Avuç çıkardı böyle yayıldı mı onunla sıkılmaz muhtemelen böyle. Eğer de az da yıkanmazsa sünnet oluyor. Namaz kılmışsa namazı geçerli ama böyle. Yıkası daha iyi böyle. Ama eğer şu avuç çıkardı olursa yıkanmazsa farz muhtemelen böyle. Namaz geçirse olur bir şey böyle. Baktım medeline 2-3 avuç katı var böyle medeline. Dağılmış şekilde. Demek ki bak beden temiz olacak, elbise temiz olacak, bir de cebinde hiçbir şey olmayacak cebinde böyle. Bir namaz kıldığı yerde böyle. Bunlar temiz olması gerekiyor bunların. Sonra setri avret bak, altyapı bunlar, altyapı. Şimdi kolay mı namaza girmek? Namaz miraç. Hemen potri kötü, Allah'a güver. Yok, bak, setri avret böyle. İş elbisesi mesela neleri sattır, kiri şu budur, o değişecek bunları böyle. Örtülmesi gerekiyor muhteremler. Şimdi namaz kılan hanımlar muhteremler çok ince şeffaf olsa, eğer ki bedenin derisinin rengi belli olsa burada örtüne geçmiyor. Böyle. Dar olsa, kalın darsa mekruh oluyor. Ama namaz olabiliyor böyle. Dar olmayacak. Baş tam örtülecek kadınlarda, kolu bileğe kadar muhtemelen böyle. Yani kısa olmaz böyle böyle. Bileğe kadar örtülecek böyle kadınlar böyle. Örecekler. Ayak topuğa kadar. Yani çorabı olması olabilir ama etekli uzunsa olabilir böyle. Setir abidet. Sonra istikbali kıbleye. Kıbleye dönmek. Kâbe'ye dönmek. Beytullah. Ya merkezi o. Onu demek o şey. Dağda, bayır, iş yerinde böyle denmek böyle. Ben de bilemiyorum, araştıracaksın böyle, soracaksın yelisi varsa. Yelisi varsa ama. Yelisi yoksa ona sorulmaz. Mesela kişi yolda, mola verdi araba bir yerde. Bir istiyorsa sonunda namaz kılınacak. Ama meşgit yok orada, böyle bir yerde. Şimdi bakıyorsun, arabada indiği biri, sakalı makalı böyle bir şey böyle, bu bilir. Sen buralı mısın diye yabancıyım ben de. Ama muhtemelen. O zaman işaret çek böylece. Eğer o kişi daha önce buraya gelmiş biliyorsa, başka böyle. İlk defa geliyorsa, o zaman bu işaret böyle. Müşriyet işaretin tabi olma mecburdur böyle. İstibali kıble, sonra vakit. Vakit muhtemelen. Efendim işte araba kalkacak. Otobüsüne mola verdi. İstisinden mola verdi otobüs. Çay molası, yemek molası neyse verdi böyle. Tabii namaz haberi olmayanlar var. Namaza aşağı 10 dakika var. Her namazdan. Al bakalım. Yayını da böyle şöyle. Otobüs kalkmak üzere bu şekilde. Ya o da, namazı kılıvereyim. Yok muhtemelen kılamazsın. Vakit böyle şey böyle. Vakit böyle. Nedir vakit? Randevu. Allah randevu veriyor muhtemelen baksana. O kadar bu işler hikmeti ki muhteremler böyle, hikmeti ki bu işler böyle. Yani düşünün zamanlar, eğer namaz her yerde aynı vakitte olsa, olmaz muhterem böyle. Olmaz böyle. 5 vakit var, her yörede o 5 vakit özelliği başka böylece böyle. Bir de şu var, dünyada her zaman namaz kılınıyor böyle olacak böyle. Mesela ülkemizde bile doğuda bir saat önce kılınıyor böyle. Yani sabah namazında kılıyorlar, evine gidiyor, kahvaltı yapıyor, biz de yeni camiye gidiyoruz böyle böyle. Batı benim sonra kılıyorlar böyle, her namaz kılınıyor. Ondan sonra niyet ver, namaza ver. Niyet böyle bak. Yani ne gerekir bunlar? Altyapı bana şartları ver. Niyet. Niyetin ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun böyle? Allah için mesela öğle namazın farzını kılmaya sürme gerekiyor. Bunun gibi muhteremler, buradan burada şuna gidip buraya, Ramazan'ın da altyapısı lazım. Altyapısı Ramazan'a girersek, Ramazan muhterem pek ona faydalanmaz böyle. Altyapı lazım böyle. Nedir bu da? Önce tevbe etmek böyle. Günahları terk etmek böyle. Yani içkiyi bırakacak kişi, kumar bırakacak, yalanı bırakacak, göz cinasına arınacak, kadın örtünecek. Örtünecek. Yani bir ön hazırlık, altyapı gerekiyor. Günah sakınma gerekiyor. İşte okuduğu gazeteyi, izlediği kanal olmayacak muhtemelen böyle. Yani bugün dünyayı ona yönetiyorlar böyle. Sosyal medya bundan yönetiyor insanlar bunlar böyle. Bunları bilmek gerekiyor muhtemelen böyle. İnşallah adı cemaatimiz bunları dünyadan yaparsak ölüm anı geldiği zaman yani böyle göğsümüzü gere gere. Göğsü gere gere. Göğsü böyle gere gere böyle. Çünkü daha kişi ölmeden kişinin oraya bağlantısı başlıyor, bağlantı oraya başlıyor. Ölmeden daha böyle. Kişi melekleri falan görmeye başlıyor, ruhları görmeye başlıyor, yakınları görmeye falan başlıyor. Yerini falan görmeye başlıyor yavaş böyle. Önce bir balık falan görmeye başlar, onları görmeye başlıyor. Kişi sonunda kendi amel defterini görüyor, melekleri görmeye böyle. İşte bunları dünyadan yaparsak, incelersek bunları muhteremler, efendim hiç çok ince bunlar. Şimdi bazı bakıyorum, inşaata bakıyorum muhteremler böyle. Direkt dikiyor değil mi? Kalkıyor, şey yapacak böyle. Usta kendi böyle geliyor, böyle alıyor şakülüyor böyle. Böyle. Alıyor şakülüyor, iyice bakıyor. Biraz bir saniye, uçtan bir tak vur bakayım, çekişeyim, uçtan mı bakayım, bir saniye bir sor bakayım, dur bak, tam düşünüyor. Böyle tarafa geçiyor böyle. Yani ne olacak bir santim yanı yamuk olsa, olmuyor muhteremler. Bak şakül oluyor böylece. Bu işin adı cemaatimi inşallah böyle. Ya Allah'ın işini muhtemelenler. Allah Mevlamıza böyle kul olmak için inşallah böyle. Ramazan'a hazırlanın inşallah. Hakkı eden inşallah. Allah'a emanet olunuz. İlahi Fatiha.